بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين، حجة الله تعالى على خلقه أجمعين، نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، ما بعد. کتاب الشهادات، شهادات جمع د شهادتنا، دا ویل کېږي چې الاخبار عند الحاكم بما يعتقد، د حاكم روان دي خبر ورکول دا غسه چې لکتی او دلې پتی گواهی کول. باب ما جاء في البينه على المدعي، باب ده په بیان دلی کې چې گواه پیش کول به په مدعی باندې وي. یو سړی په چا باندې دعوه لري، نو شریعت دله دا حکم کړی چې پرې خبره باندې بینه او گواه پیش کوي، او کم کس چې انکار کوي نو غلبیا قسم راځي چې د دې مدعی سره بینه نه وي. لقوله تعالی: یا ایها الذین آمنوا اذا تداینتم بدین الى اجل مسمى فاکتبوه. ایمان والو کله چې تاسو معامله کوئ د قرض، د قرض ته معامله کوئ تر یو معلوم نیټې پورې، نو دا ولیکئ. الآیه وقوله تعالی: یا ایها الذین آمنوا کونوا قوامین بالقسط شهداء لله. ایمان والو شی مضبوط ولاړ په انصاف، گواهی کوونکی د الله لپاره، ولو علی انفسکم او الوالدین والاقربین. اگر کدا گواهی تاسو په خپل ځانونو باندې، خپل والدين او خپلوان باندې، الى قوله بما تعملون خبير خبيره. باب اذا عدل رجل احدا فقال لا نعلم الا خيرا او ما علمت الا خيرا. باب د بیان د دې کې چې کله یو کس د بل تزکیه او تعلیل کوي، او دې وایي چې لا نعلم الا خيرا، من لفظه نشه د بارکه مگر د خیر، یا ما علمت الا خیرا. نو په دې الفاظ سره د یو کس تزکیه کول دا کافی او بس دی. مطلب دا دی چې تزکیه تو شهود په دې الفاظ سره حاصلېږي، چې یو گواه تزکیه کې چې دا عادل دی تعدیل کې، نو دا بارکه چې داسې وي لا نعلم الا خيرا او ما علمت الا خيرا، اذا غد تزكية وتعديل لفرداء الفاس كافي. وبه قال حدثنا حجاج قال حدثنا عبد الله بن عمر النميري قال حدثنا يونس حا وقال الليس حدثني يونس عن ابن شهاب قال اخبرني عروة وابن المسيب وعلقمة بن وقاص وعبيد الله عن حذيفة عن حاج وعبيد الله عن حديث عائشة وبعض حديثهم يصدق بعضها. بعض حديث تصديق بعض كي، او حديث الافك تش مخ مفصل ترشب او رسبا مفصل ان شاء الله راشدا درس كرا روان دي. حين قال لها اهل الافك ما قالوا، فدعا رسول الله صلى الله عليه وسلم عليا واسامة حين استلبس الوحي، قال تش وهي ليت شبوا يستأمرهما في فراق اهله. ادوار سر مشورك ولد علي واسامة رضي الله عنهما سرى چې آیا خپل اهل او بیبي فریدي. فاما اسامه فقال اهلك ولا نعلم الا خيرا، وقال بريره ان رايت عليها ابرا اغمسه اكثر من انها حديثه السن تنام عن عجين اهلها فتاتي الداجن فتاكله. بريره رضي الله عنها چې تاسو کې ما نه خو دې بارکه صفته نشته، نور سعيد پنيشته، خدا نو جوان نه د خپل کور دا غوړونه کله ناکله غافل شي ودي شي. فتأت الداجن فتأكله، تا کورنۍ چې له یو بيزرا شي، تا کوم اوره چې دی غزلی له سنبال کړی دی کلپي ملپي کې نه دی خو غوړو وخري. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من يعذرني من رجل بلغني يذاه في اهل بيتي فوالله ما علمت من اهلي الا خيرا، ولقد ذكروا رجلا ما علمت عليه الا خيرا. فحديث في الحديث الافك ويرسل روان نه کتاب المغازی کې متصله مفصل تیر شوی، مصنف رحمت الله علیه په مستقل عنوان قائم کړو چې باب حدیث الافک، 4141 نمبر جلد ثانی کی تاسو لتر شوه. مصنف رحمت الله علیه په دې کې صرف دې لپاره ذکر کوم چې په دې الفاظ سره د دې تزکیه شوه دا چې اسامه رضی الله تعالی عنه د ام المؤمنین عائشه رضی الله عنها بارک او چې لا نعلم الا خيرا او نبی کریم صلی الله علیه وسلم چې د دې صحابي تزکیه کول نو په دې الفاظ سره کړی وي ولقد ذكروا رجلا ما علمت عليه الا خيرا باب شهادت المختبئ د پټ کس د گواهی بیان. شهادت المختبئ چې یو گواه او شاهد د مشهود علیه نه پټ پنای او د مشهود علیه لدا پته نی چې کس د کتل یو کس کار کوي او بل د لګوري د مشهود علیه لدا پته نشته چې فلانه سره ما ویني او سبب را باندې گواہی کوي. د مختبئ شهادت دا د جمهور اهل علم فنیز باندې جایز او معتبر دی. علماء احناف وی چنا شهادت د مختبئ معتبر نه دی او احناف له علی الاطلاق دا نسبت کول صحیح نه دی بلکې غیر په دې مسله کې تفصیل کوي. احناف وی ک مشهود علیه د شاهد په خپل سترګو لیدلې نو بیا په گواہی کول شي گواہی معتبر ده او کنه د دیوار او د پردې نه خپل کتل شي یو کس کار کولو د اواز اوریدل لري نو په دې صورت کې بیا دا پټ سړی چې ده په دې کس باندې گواہی نشي کولې په خپل سترګو نه لیدلې صرف اواز اوریدل په کښ کړب باندې پوي شوی نو دې شهادت له اعتبار نشته احناف وي ځکه وي الصوت يشبه الصوت هر نه کله یو کس اواز د بل کس د اواز په شانې مطلب به ګومان کې چې لا فلانې سره او اسنه گواہی کې په خطا شي. بهرحال شهادت د مختبئ عند الجمهور دا جایز دی او احناف دې جواز قائل ندي. امام بخاری رحمت الله علیه مذهب هم دا سید لکه څنګه چې جمهور اهل علم دي نو غد دلائل د جمهور ذکر کړي وي او اجازه عمرو بن حریث عمر بن حریث رضی اللہ عنہ او وی چې شهادت د مختبئ د پټ کس گواہی معتبر ده چې دا چا باندې گواہی کوي د لپته نشته چې فلانی سړي د پرې کار لیدل نو گواہی په کوي د سیده عمر بن حریث رضی اللہ عنہ دا سره امام بیهقی موصولا ذکر کړ په سنن کې قال لي عمر رضی اللہ عنہ بي وكذلك يفعل بالكاذب الفاجر وې د کاذب او فاجر سربم د کاذب او فاجر سربم د غشان کول پکار دي. دې مطلب دا دی چې جون کې دروغجن او فاجر سره خود خپل جرم اعتراف نه کوي نو هغه سربم دا چل ولې حیله پکار ده چې یو کس ور لپوي کړی شي هغه ورشي ته پوښتې نه کوي دې دروغجن او فاجر نه چې سم سم وایا د فلانه کار تا کړی کنه او دې فلانی کس تر باندې حق شته کې نشته او د پردینه اپله پټي ورل چرته دوه کسان کې نولي چې دغه خبره واوري دا ور سره دې لپاره کوي چې دا خبره په دبا ثابت چې کوم مجرم دی ګننګار دی کاذب دی دروغ وایي په بل طریقه باندې دغه له حق غستېلې شنو په دې طریقه باندې په اغوانې حیله او چل وی ورل جوړول شي. عمر بن حریث رضی الله عنه وایي چې دوه کسان دی ول پټ کې نولي ته پوسټ نه کې دغه پټ کسان بیا د قاضي په دربار کې گواهی وکړي چې او د فلانی سړی سره یوازې او دا اعتراف کړو چې جرم ما کړی دی خو اوس مجرم او کاذب دی دروغ وایي نو یو وکذالک یفعل بالکاذب الفاجر د کاذب فاجر سره د غشان کول پکار دی. وقال الشعبي وابن سيرين وعطاء وقتادة السمع شهادة دي سلف شعبي ابن سيرين عطاء وقتادة رحمة الله على الجميع دي بوي چې دا اوریدلم په منځلې د گواهی دی که پسترګو دی او شینم دی کتلې خو په غوګونو باندې تا د چا आवाज و اوریدو سکش کلب باندې پوي شوې نو گواهی په کول شو یې سمع شهاده. وکانا الحسن یقول لم یشهدونی علی شیء ولكن سمعت کذا وکذا. حسن بصری رحمت الله علیه بوی دی خلکو زبا قاعده گواه کړه نوم په دې شی باندې زبا گواه کړه نوم با قاعده تور باندې خو ما داسې داسې اوریدلی دي نصرف اوریدلم گواهدا. وبه قال حدثنا ابو اليمان قال اخبرنا شعيب عن الزهري قال سالم سمعت عبد الله بن عمر يقول انطلق رسول الله صلى الله عليه وسلم أبي بن كعب الانصاري وامان النخله التي فيها ابن الصياد ابن صياد واقع ذكر كي نبي الاسلام پټ پټ دل ورتلو کتاب الجنائز کې دا حدیث تاسو ته شو 1354 او هغه نور سم بار بار تاسو له مجلد ثاني کې تیر شو دی جلد کې يا عمان النخله التي فيها ابن صياد حتى اذا دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم تفق رسول الله صلى الله عليه وسلم يتقي بجذوع النخل وهو يختل ان يسمع ابن صياد شيئا قبل ان يراه وابن صياد مضطجع على فراشه في قطيفه له فيها رمرمه او زمزمه فرأت ام ابن الصياد النبي صلى الله عليه وسلم وهو يتقي بجذوع النخل فقالت لابن صياد اي صاف هذا محمد فتناها ابن صياد فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لو تركته بين امام بخاري دي حديث نه استدلال کوي چې ګور نبی صلی الله علیه وسلم ابن صياد پسې د کجورو پټ پټ پنا ور روانو چې د خبري ووري چې کاري سرګن شي نو پټ کوڅوک د چا خبر ووري سبا په وی گواہی کول شي علماء احناف دې جواب داسې کوي خو د ابن صياد د واقعنه استدلال صحیح او تام نه نه چګنی نبی صلی الله علیه وسلم بیا په باندې شهادت او گواہی کولا نبی علیہ السلام چې ابن صیاد لپټ پټ ورتلو صرف ذاتی معلومات حاصلول ذاتی معلومات حنافه موږ هم قائد چې پټ چانه حاصلول شي او شهادت مختبئ له جایز نه وای او به قال حدثنا عبد الله بن محمد قال حدثنا سفيان عن الزهري عن عروه عن عائشه قالت جاءت امراه رفاعه القرظي إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالت كنت عند رفاعة فطلقني فأبت فتزوجت عبد الرحمن بن الزبير فإنما معه مثل هدبة الثوم فقال أتريدين أن ترجعي إلى رفاعة لا حتى تذوقي عسيلته ويذوق عسيلتك وأبو بكر جالس عنده وخالد بن سعيد بن العاص بالباب ينتظر أن يؤذن له فقال يا أبا بكر ألا تسمع إلى هذه ما تجهر به عند النبي صلى الله عليه وسلم احدیث مخ بار بار ذکر شد اصلا مصنف رحمت الله علیه دل تدید پارا ذکر کو چی دی زنان نبی علیہ الصلات والسلام له شکایت کولو خپل خاون چې دنه زو واپس کیدل غواړم دې زما حق نشي ادا کوله عبد الرحمن ابن الزبير خالد ابن سعید رضی الله عنه په دروازه کې ولاړو د دې خبرې اوریدي نو غدې خبرې واوري دي څوک چې دچا خبرې د بار نواوري نو گواهیم کې کولې شي او ګور هغه بیا ابوبکر رضی الله عنه له आवाज ورکو چې د فلانې زنانه منه کوي کنه چې نبی اسلام سره داسې خبرې کوي حنا فی جواب دا کوي چې خالد بن سعید څه گواہی خو نه دا کړی بلکې بار نه د دې زنانه خبرې اوري دي دي دغه شهادت څه ذکر نشته باب اذا شهد شاهد او شهود بشيء فقال اخرون ما علمنا ذلك يحكم بقول من شهد باب د بیان د دې کې چې کله یو گواه گواہی وکي یا زیات گواهان ګڼ کسان گواہی وکړي یو شي او نور خلک داسې وي ما علمنا ذلك د دې کار مولا پته نشته نو چا چې گواہی کړي دا غي په قول باندې فیصله کیږي یو کار چا کړي څه کسان وي چې دا فلانی کړي او نور کسان وي چې مولا پته نشته نو چا چې ویلی دا کار فلانی کړ فیصله به دا غي په قول باندې کیږي ذکر دا قاعده چې مثبت مقدم وي په نافي باندې قال الحميدي هذا كما اخبر بلال ان النبي صلى الله عليه وسلم صلى في الكعبه وقال الفضل لم يصلي امام بخاري وی چې زما استاد حميدي وی دا حکم داسې دی لکه بلال رضی الله عنه چې خبر ورکړو چې نبی صلى الله عليه وسلم چې کعبه لدن شنو موزه کړه او فضل ابن عباس رضی اللہ عنہما وی چی موزی نگر کرائے فأخذ الناس بشهادت بلال انو خلق دو بلال رضی اللہ عنہ شهادت قبول کو اغویلی دی چی موزی کرائے او فضل وی چی موزی نگر کرائے کذالک شهد شاهدان ان لفلان على فلان على فلان الف درهم وشهد آخران بألف وخمسمائة یقضى بالزیادة دو کواهان و گواهیو کچل فلانی سری پر فلانی باننی زر درهم قرض ده زر درهم قرض حق ده پی او دو نور گواهیو که بی الف و خمسمائه انه یو نیم زر دی یقضا بالزیاده دا زیاد چې چا ویلی دی نو دی په خبره باندې به فیصله کیدی شي ځکه زائد چې دی نو د هغه سره زیادت علم دی، نو د هغه په دې زائد علم باندې به عمل کېږي، فیصله به پې کېږي. وبه قال حدثنا حبان قال اخبرنا عبد الله قال اخبرنا عمر بن سعيد سعيد بن ابي حسين قال اخبرني عبد الله بن ابي ملائكه عن عقبه بن الحارث انه تزوج بنت لابن ايهاب بن عزيز فاتته امراه فقالت قد ارضعت عقبه والتي تزوج، فقال لها عقبه ما اعلم انك ارضعتني ولا اخبرتني، فارسل الى ال ابي ايهاب فسالهم فقالوا ما علمنا ارضعت صاحبتنا، هم له خو صفه نشه چې دې دې زمونږ دي جنې له پای ورغړي. فرک ویل النبي صلى الله عليه وسلم بالمدينه فساله، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم كيف وقد قيل، ففارقها ونكحت زوجا غيره. حدیث بار بار مخې ډیر شوی کتاب العلم کې باب الرحله في المساله کې 88 نمبر باندې، او کتاب النکاح کې جلد ثاني کتاب سلطیر شو باب شهاده المرضعه کې 5104 نمبر. حدیث کې مصنف رحمت الله علیه حدیث دې لپاره ذکر کو چې ګور دې دی جنې دې خلکو وی چې موږ له صفته نشته چې ګنې دې زنانه دې زموږ جنې له پای ورکړي. او اکبر رضی الله عنه می چې مال له صفته نشته چې تا دې مال پای ورکړي، خو دغه زنانه دې گواہی کړو چې ما تعالی دې جنې له یوځې پای ورکړي، تاسو را ځای ورو خو دې نکام نه کیږي. نبی رسول الله صلوات الله علیه زنانه په خبره باندې وکړه. او اکبر رضی الله عنه لوی کیف وقت کین دا به څنګه په خپل نکاح کې ساتي، او دې باره کې دا ویل شوی دا ساره ځای خور ده. او مثلا وضاحت او تفصیل ته کتاب النکاح کې مونږ کړو چې زنانه یوازې گواهی وکي رضاعت کې دا معتبر ده کنه. باب شهداء العدول، دا باب د بیان ده او غواهانو کی چې عدل او انصاف ولې عادلین وي. وقول الله واشهدوا ذوي عدل واشهدوا ذوي عدل منكم، غواهان مقرر کوي دوی انصاف ولې تاسو نه مسلمانانی. ممن ترضون من الشهداء، دا په سوره بقره کې راځي، او چې تاسو خو خوي د غواهانو نه. وبه قال حدثنا الحكم بن نافع قال اخبرنا شعيب عن الزهري قال حدثني حميد بن عبد الرحمن بن عوف عن عبد الله بن عتبة قال سمعت عمر بن الخطاب يقول إن أناسا كانوا يؤخذون بالوحي في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم. عمر رضي الله عنه سخلق بدا نبي كريم صلى الله عليه وسلم فزمانك دو وحي بزريراني ويشول ووحي بمعلوم شكلا مجرم ده. وإن الوحي قد انقطع، اس وحي بند شوي دا ختم شوي. وإنما نأخذكم الآن بما ظهر لنا من أعمالكم، وس ومون تاسو را نیسو فاغه چې خارشی مول تاسو د عملونو نه ظاهر لګورو، شریعت ظاهر لګوري. فمن اظهر لنا خيرا امناه وقربناه وليس الينا من سريرته شيون، چا چې مونږ خیر سرګن کو ظاهرا نزال مسلمانی چاپ کو ظاهرا مونږ لا نه اختیاری بلې بمون امانتدار غنو، دغه شریعت ظاهر لګوري. وليس الينا من سريرته شيون، دغه چې پټ کم کارونه دي اغی سر زمون سکار نشتا، دا اغی صاحب کتاب بور صلی اللہ کئی. اللہم حاسبه فی سریرته، دا پتو کارم حساب بور صلی اللہ کئی. ومن اظہر لنا سوءا لم نأمنه ولم نصدقه وإن قال ان سریرته حسنا، ایو کس چی مونگ لناکار والخ کارکو ظاہرا ناکار دے، نو مونگ بدد تصدیق نکو فدبا اندبا دے با امانتدار نگنو. اگر کد دے داوی چې دا غپټ کارونه خایسته ني ظاهرا خدای ګناهونه کوي خو په پټه باندې باز چره وي یا ډېر مخلص ته سم چره ده شریعت ظاهر لګوري. باب تعدیل کم يجوز، امام بخاري رحمت الله عليه دا باب د بیان دی کې چې د څومره کسانو د طرف نه شریعت او کس تعدیل شي نو دا کافی ده. څومره کسان ضروري چې غبره چا تعدیل او توثیق کوي تزکیه به کوي، فريق اهل علم اختلاف نه معدلين بسمره دي تعداد بسمره. امام مالك وامام شافعي رحمهم الله وي فجرها وتعديل كي دو كسان ونه كم گواهي بني معتبر كم از كم دو كسان وي. لان محمد بن حسن الشيباني رحمه الله قول ابن مذهب الحنفيه امام طحاوي دي ترجي وركري او عام مذهب احناف وقمت الامام ابو حنيفه رحمه الله عليه ذكر دي غداده چدا تعدیل او دا تزکیه په دوو خبرو باندې ثابتېږي. دي له شرط دوه خبرې دي، عدد یا عدالت. عدد نه مراد دا ده چې دوه ګواهان به یغی بل چې دا فلانی عادل دی، او یا ورله عدالت ضروري دی. عدالت مطلب دا که ګواه یو وي خو عادل به وي، چې عادل ګواه وکړه چې فلانی عادل دی، فلانی رښتینی دی، دروغجن او ګڼکپ نه دی، دا قول به معتبر وي. د احناف په نیز باندې د عدالت د ثابتېدو لپاره دوه شرطونه دي، عدد او عدالت. دوه ګواهان که دوه نه یو وي نو په هغه کې به عدالت شرط وي. امام بخاري رحمت الله علیه او د امام احمد رحمت الله علیه دوی په نیز باندې دي یو کس شهادت هم کافي او معتبر دی. لکه وروسته به مصنف رحمت الله علیه مستقل ترجمة الباب قائم کی باب اذا ذکر رجل رجلا کفاه، چی یو سړی دی یو تزکیه او تعدیل کی نو دا کافی دی. مذهب دی امام احمد او د مصنف رحمت الله علیه. وبه قال حدثنا سليمان بن حرب قال حدثنا حماد بن زيد عن ثابت عن انس قال مر على النبي صلى الله عليه وسلم بجنازه فاثنوا عليها خيرا فقال وجبت ثم مر بأخرى فأثنوا عليها شرا أو قال غير ذلك فقال وجبت فقيل يا رسول الله قلت لهذا وجبت ولهذا وجبت قال شهادة القوم المؤمنون شهداء الله في الأرض. أحاديث كتاب الجنائز كي فباب ثناء الناس على الميت كي 1367 نمبر ماني ترشبه. وبه قال حدثنا موسى بن اسماعيل قال حدثنا داود بن ابي الفرات قال حدثنا عبد الله بن بريدة عن ابي الاسود ابو الاسود سيدنا ام ظالم بن عمر الديلي قال اتيت المدينه وقد وقع بها مرض فهم يموتون موتا ذريعا اي زرزر مكيدل فجلست الى عمر فمرت جنازه فاثني خيرا فقال عمر وجبت ثم مر باخرى فاثني خيرا فقال وجبت ثم مر بثالثه فأثني شرا فقال وجبت فقلت وما وجبت يا أمير المؤمنين قال قلت كما قال النبي صلى الله عليه وسلم أيما مسلم شهد له أربعة بخير أدخله الله الجنة قلنا وثلاثة قال وثلاثة قلنا واثنان قال واثنان ثم لم نسأله عن الواحد. أحاديث في كتاب الجنائز كتير شبه باب ثناء الناس على الميت كي 1368 نمبر باني. مصنف رحمت الله علیه ذکر کل چې تعدیل کم یجوز په دې روایت کې راغل چې د دوه مبارک صحابه او تپوس کړو نبی صلی الله علیه وسلم چې دوم گواهی وکړي نو الله رب العالمین بلاک جنت لوردن نکړي دی او مبارک بیا تپوسونه کو. باب الشهاده علی الانساب والرضاع المستفید والموت القدیم. دې ترجمه الباب سره غرض د امام بخاری رحمت الله علیه دا دی چې فرضاعت او نسب ثابتی دو کی شهادت بالتسامع کافی ده. شهادت بالتسامع دی لوی چې دغه شانتی دخل کو ناوری دی شوی سو پک اختلاف نکړي. فشرط د خبر مستفیض په تور باندې دا خبر ثابت او مشهور شي چې دا فلانه د فلانی زوی ده، د فلانی زنانا د فلانی کس لپی ور کړی دي، یا دا فلانه کس په خوا مړ شوی ده دومره زمانه وشوه، نو دا خبر مستفیض د شهادت قائم مقام دی. وقال النبي صلى الله عليه وسلم ارضعتني وابا سلمة ثويبة. نبی صلی الله علیه و سلم فرمایلی چې مال پیدا کړی وي او ابو سلمة لا ابو لهب هغه ویندې ثويبة. نبی کریم صلی الله علیه و سلم دغه وخت ما شوم پته ورلنو او تسامع باندې اکتفا کړی دا چې ارضعتني ثويبة. هل کو نه دا سی اوریدل چې نبی کریم صلی الله علیه وسلم لدی پای ور کړی رضاعت ور لکنه. وبه قال حدثنا ادم قال حدثنا شعبه قال حدثنا الحكم عن عراك بن مالك عن عروه بن الزبير عن عائشه قالت استاذن علي افلح فلم اذن له فقال اتحجبين مني وانا عمك فقلت كيف ذلك فقال ارضعتك امراه اخي بلبن اخي فقالت سألت ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال صدق أفلح وإذني له. دا روایت په جلد ثانی کې په تفسیر د سورې احزاب کې 4796 نمبر او په کتاب النکاح کې 5239 نمبر باندې تیر شوی تاسو له. وبه قال حدثنا مسلم بن ابراهيم قال حدثنا همام قال حدثنا قتادة عن جابر بن زيد عن ابن عباس قال قال النبي صلى الله عليه وسلم في بنت حمزة لا تحل لي يحرم من الرضاعة ما يحرم من النسب هي بنت اخي من الرضاعة ذا ما رضا عير ويردوي لا رواية تصله جلد ثاني كتاب النكاح 5000 او 100 نمبر بانجر شو انتظر السلام باب وامهاتكم اللاتي ارضعنكم كي وبه قال حدثنا عبد الله بن يوسف قال اخبرنا مالك عن عبد الله بن ابي بكر عن عمره بنت عبد الرحمن ان عائشه زوج النبي صلى الله عليه وسلم اخبرتها ان رسول الله صلى الله عليه وسلم كان عندها وإنها سمعت صوت رجل يستأذن في بيت حفصة قالت عائشة يا رسول الله هذا رجل يستأذن في بيتك قالت فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أراه فلانا لعم حفصة من الرضاعة فقالت عائشة لو كان فلان حيا لعمها من الرضاعة دخل علي فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم نعم إن الرضاعة تحرم ما يحرم من الولادة تهديث بكتاب النكاك فباب وامهاتكم اللاتي ارضعنكم كي 5099 نمبر باندې تیر شوه وبه قال حدثنا محمد بن كثير قال اخبرنا سفيان عن اشعث بن ابي الشعثاء عن ابيه عن مسروق ان عائشه رضي الله عنها قالت دخل علي النبي صلى الله عليه وسلم وعندي رجل فقال يا عائشه من هذا قلت اخي من الرضاعه قال يا عائشه انظرن من اخوانكن فانما الرضاعه من المجاعه تابعه ابن مهدي عن سفيان تحديث بجلد ثاني كتاب النكاح باب من قال لا رضاعة بعد حولين كي 5102 نمبر ماني تير شوه لا حديث مصنف رحمة الله عليه دي پارا ذكر کل جبنا سبع رضاعت كي شهادت بالتسامع كافي دي إذا خلقنا وريد لشيوي او د خبر مستفیض په تور باندې دا خبر را رواني اذا فلانه د فلاني زوي دي د فلاني فلاني له پي ور کړی وي د فلانه کار په فلاني وخت کې شوی و باب شهاده القاذف والسارق والزاني وقول الله تعالى ولا تقبلوا لهم شهاده ابدا واولئك هم الفاسقون الا الذين تابوا باب د بیان دي کې چې محدود في القذف دارنګي د سارق او د زاني شهادت قبلول یو سړي په چا باندې بدنام او تهمت لګولې محدود فی القذف د بیا په دې تهمت کې ده په حد شوه ده سزا ورلمې لاو شوه ده سزا یافته کس ده یا یو غل ده بدکار سړی ده نو دای چې خپل ګناه نه توبه وباسي دای ګواهی به قبليږي کنه سارق او زانی یا بل ګناګار چې خپل ګنا نه توبه وباسي نو توبه قبول ده او گواهی به قبليږي البته په محدود فی القذف کې اختلاف ده چې اوسړي په چا بدنامه او تهمت لګولې بیا دې دروغجن ثابت شوال او ټکول وخوړل سزا ورلملا او شو په حد شو او د دې نه رسو د توبه وېست نو آیا د شهادت به قبليږي کنه جمهور علماء داوی ائمه ثلاثه دارنګ محدثین اهل الظواهر چې کله دې توبه وباسي محدود فی القذف نو د شهادت به قبليږي او قران کریم د آیات نه استدلال کوي کوم چې مصنف رحمت الله علیه په ترجمه الباب کې ذکر کو د محدود فی القذف بارک الله رب العالمین ولا تقبلوا لهم شهاده ابدا همیشه د گواهی مقبلوي دا خلق فاسقان دی بیاوی الا الذین تابو مگر آگا کسان چی دینا پسی توبه ویستا جمهور علماوی دا استثناء دا ولا تقبلو لهم شهادتن ندا دا الا الذین تابو دا استثناء دا ولا تقبلو لهم شهادتن ابدن مطلب دا کتوبه ویستا نو بیا بشهادت قبلو لشی او امام ابو حنیفه رحمت اللہ علیوی محدود فی القذف فده توبه ویمستان ده شهادت نه قبلیگی او په آیات کې چې راکمه استثناء راغلی دا الا الذين تابوا نو دا استثناء صرف د فسق نه ده چې دا محدود فی القذف توبه وباسي نو دل به بیا فاسق نه وي فاسق نه ده باقی گواهی به نه قبلیږي ځکه مخکې چې وی قران کریم ذکر کړي د شهادت نه قبلې دو سره لفظ د ابدن تاکید د پاره ذکر کړي چې همیشه همیشه د پاره بده د گواهی نه قبلېږي ځکه د امام بخاری رحمت الله علیه رائے او مذهب پرې مسله کړه سره د جمهور نو بدلایل د جمهور ذکر کړي او د یک شک او شبهه نشته چې مذهب د جمهور پرې مسله کې قوي او راجح ده وی وجلد عمر ابا بکر وشبل ابن معبد ونافعا بقصف المغيرة عمر رضی اللہ عنہ فدرو باندی والیو پکوڑوی والیو ابو بکر رضی اللہ عنہ شبل ابن معبد او نافع اپا مغیر رضی اللہ عنہ باندی دی گناہ بدکاری تحمت لگولی واقع مخیطہ سول مفصل ذکر شوی ثم استتابهم او یا عمر رضی اللہ عنہ دین توبی مطالبہ کردی واتی توبو باسی وقال اوور لیویلیو من تاب قبلت شهادتهو چاچې توبه وست نو شهادت به قبلوم اور عمر رضی اللہ عنہ شهادت قبول کړه و اجازه عبد الله ابن عتبہ و عمر ابن عبد العزيز و سعید ابن جبیر و طاووس و مجاهد و شعبی و عكرمه و زهری و محارب ابن دثار و شریح و معاویه ابن قرا دیگر سلف دای گواهی قبول کړی د محدود فی القذف شکل هغه توبه و باسی وقال ابو الزناد بوی عبد الله ابن زکوان چې الامر عندنا بالمدینه اذا رجع القاذف عن قوله فاستغفر ربه قبلت شهادته زموږ د مدینه وال رایا او مذهب داو د سلف او د تابعین په وخت کې چې محدود فی القذف خپل خبرونه به رجوع کا او توبه تائب بشو بخنه به غوخته او شهادت به بیا قبلو لشو د مدینه والو په معنی عملو عمل د اهل المدینه وقال الشعبي وقتاده اذا اكتب نفسه جلد وقبلت شهادته امام شعبي وقتاده رحمهم الله بوي چې کله یو کس خپل ځان دروغجن کو جلد نه دی په کوړو والي شي اچای تهمت لګول به وی دروغ می ویلی دروغ په ثابت شول نو دی به په حد شي او توبه چې وباسي نو به شهادت قبلول شي شهادت به قبليږي وقال الثوري اذا جلد العبد ثم اعتق جازت شهادته فشان سوري رحمت الله عليه بوي چې کله یو غلام په کورو باندې واله شو په یو حد کې او بیا دې آزاد شو ولدين رسو کړي گواهی کوي گواهی معتبر ده رخصت غلام د گواهی باره کې تفصیل را دي چې د گواهی سره حکم ده خدلته خو بس چې کله آزاد شو نو بیا خو گواهی قبول ده پرې مسلې سره تعلق ساتي چې محدود فی القذف کله توبه وباسي نو شهادت بیا مقبول ده واذا استقضي المحدود فقضاياه جائزه او کله چې محدود فی القذف قاضی جوړ کړی شي نو فیصله کول بیا جائز دي يجب ما في ثليكي معتبر دي وقال بعض الناس لا يجوز شهادة القاذف امام بخاري رحمة الله عليه فأحناف باندي رد كي او دو بعض الناس مراد امام ابو حنيف رحمة الله عليه دي بعض خلق ويلي دي شد قاذف قواهي بنشي قبلو لي وإن تاب اگر كتوبه وباسي نوس امام بخاري رحمة الله عليه اعتراض كي فأحناف باندي امام ابو حنیفه رحمۃ اللہ علیہ بعض اعتراض وارده کړي په کلام کې تضاد او تناقض ده و ثم قال بیا د ویل دي چې لا يجوز نکاح بغیر شاهدین دوه گواهانو نه بغیر نکام نه ده صحیح فان تزوج بشهاده محدودین جازا نو کشرته چا واده وکړو یو زنان سره نکاح وکړه په گواهی د دوه داسې کسانو چې غي محدود فی القذف وی نو اذا نکاح سیدا یو طرف لوی چې محدود فی القذف توبک ام باسین شهادت به نه قبلیږي او بل طرف له دې رایا ده چې د دوو گواهانو نه بغیر نکاح نه جایز کیږي نو کدا دوو گواهان محدودین فی القذف وی لوی چې نکاح سیدا دا یو قسم تعارض شو د کلام کې علماء احناف د دې جواب دا کوي علامہ عینی رحمت اللہ علیہ پر عمدت القاری کی و یو ادا د شهادت او بل تحمل د شهادت دلا سی پلر باندې ځان د امام بخاری نخلاتی و اذا محدود فی القذف چه د تحمل د شهادت کول شي خو ادا د شهادت نشی کول شهادت قبلی گنا ندا دا سی علمی انداز باندې جواب نه ده قانع جواب نه ده چې ټول د تسلی او اطمینان ملاو شي یو کس تحمل د شهادت کول شي خو ادا یې نشي کولی. تحمل او ادا تاسو په مصطلح کې ویلي دي، مصطلح چې مونږ ختم کوږي کې مو وي، یو تحمل دی لکه راوي یو روایت د استاد نه واوري او ادا یې دی لوی چې چاله بیان کی. نو په حالت د کفر کې تحمل د حدیث صحیح دی خو ادا د پاره اسلام شرط دی. دغه ځای کې دلته کې علامه عینی رحمت الله علیه وي محدود فی القذف تحمل د شهادت کول شي خو ادا یې نشي کولی شهادت قبلی گنا. ویدلتا چه محدودین فی القذف دا نکا دا گواهی کئی تحملی وکو نکا صحیح شوا. خوص امام بخاری رحمت اللہ علیہ بل اعتراض فی امام ابو حنیفہ کئی رحمه اللہ وَإِن تَزَوَّجَ بِشَهَادَةِ عَبْدَيْنِ لَمْ يَجُزْ کچرت یو سڑی واداو نکاو کپا گواهی زدبو غلامانو باندین ویدا جائز لدی و اجاز شهادت المحدود. امام ابو حنیفه رحمۃ اللہ علیہ محدودین فی القذف په موجودګی کې نکاح له صحیح وای چې دو گواهان دي محدودین فی القذف دي او دا غی په موجودګی کې نکاح شنو دا صحیح ده او د غلامانو په موجودګی کې ول صحیح نه وای. امام بخاری په اعتراض کوي چې دا لکم منطق او فلسفه ده چې محدودین فی القذف دا غی په موجودګی کې نکاح له صحیح وي او چې غلامان موجود دي محدود فی القذف او ندی دا غی په موجودګی کې نکاح له صحیح نه وي. د دې جواب علامه عینی رحمت الله علیه داسې کوي لری جواب د اسیزان خلاصون دی ورنه امام بخاری په کلک پکړ کړی دی وای چون چې د نکاح په وخت کې شهادت دا یو قسمه ولایت ته او غلام او مرای چې د اهل د ولایت نه دی چې د چا باندې د ولایت او اختیار راشي نن دا چې تسلی به خش جواب نه خو علامه عینی رحمت الله علیه په عمدت القاری کې کړی چې جون کې د نکاح په وخت کې شهادت یو قسمه ولایت ته او دا غلام او مرای اهل د ولایت نه دی. نو غلام چې موجودی نکاح وینې صحیح کیږي کله گواښ او که محدود فی القذف موجود وي نو بیا صحیح کیږي او بل طرف لوی محدود فی القذف فچرت توبه ویم سے گواہی بین قبلی گی. اس امام بخاری رحمت اللہ علیہ درم اعتراض پہ امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ کی وی و اجاز شہادت المحدود والعبد والامت لرؤیت حلال رمضان وی راش بل طرف لو گورا یو طرف لدے داوی چی دا محدود فی القذف توبه ویم سے گواہی بین قبلی گی در رمضان د میاشتې د لیدو باره کې کچرته بیا محدود فی القذف یا غلام یا وین د گواهی کوي نو غیله وی بیا معتبر وي یا غزه کې گواهی قبلی. نو دی جواب دا کوي علامه عینی رحمت الله علیه وی اصل کې د هلال رمضان د ثبوت لپاره شهادت شرط نه دی بلکې پاره کې خبروم کافی دی نو دا شهادت قائم مقام د خبر دی. بهرحال علامه عینی رحمت الله علیه چې شوینې جوابونه کړی و اعتراضات د امام بخاری رحمت الله علیه یقینا چې په باب خړې قوی دي وکيف تعرف توبته دا د ترجمه الباب دویم جز ده څنګه په پته لګی د توبې یعنی محدود فی القذف توبه است او د تایب شوی ده. نو اذا بقراین او حالات سره معلومیږي چې دې توبه تایب شوه د کال پسې پته ولګی دا او که 50 سره پسې پته ولګی دا او که مخکې رسته او چې په دې ته مطمئن شو چې دې توبه تایب ده نو بیا گواهی معتبر ده. وقد نفى النبي صلى الله عليه وسلم الزاني سنه نبی کریم صلى الله عليه وسلم بدکار او زناکار یو کال شړل نه ونه النبي صلى الله عليه وسلم عن كلام كعب بن مالك وصاحبه حتى مضى 50 ليله. نبی صلى الله عليه وسلم د كعب بن مالك رضی الله عنه دا غو مرګرو نه خلق من کلو چې خبرې بور سره نه کوي تر دې چې 50 شپې تیرې شوې وي مخکې روایت تاسو مفصل تیر شوې. وبه قال حدثنا اسماعیل قال حدثنا ابن وهب عن يونس حا وقال الليس حدثني يونس عن ابن شهاب قال أخبرني عروة بن زبير أن امرأة سرقت في غزوة الفتح يوزن عن أغلاكري وفي غزوة الفتح كيف أوتي بها رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم أمر بها فقطعت يدها نبي الإسلام لرسط دي شبوا وحكم كلو دي لاس بريك لشو خيله دمرونا قالت عائشة فحسنت توبتها وتزوجت عائشة رضي الله عنها وبياد دي توبه خيست شوي ومطلب دا توبه خل استوى او دا بيواد شوي موا وكانت تأتي بعد ذلك فأرفع حاجتها إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم دين رسو بلا مال راتلا ما بددي حاجتنا وكارون النبي صلى الله عليه وسلم لوروان نقول وبه قال حدثنا يحيى بن بكير قال حدثني الليث عن عقيل عن ابن شهاب عن عبيد الله بن عبد الله عن زيد بن خالد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه أمر في من زنا ولم يحسن بجلد 100 وتغريب عام. رسول الله صلى الله عليه وسلم حکم او امر کړی دا غچا بارکی چې هغه بدکاری او زنا او کیدا په ثابت شو سلور گواهانو د سترګو دی ورو گواهیو کا او دا زنا کوون کې سړی یا ښځه دا شادي شوده نه وي نسل دوری بواله شي سل کوړي وتغریب عام او یو کال جلا وطنینا یو کال لبد خپل وطن نشړل شي په دې باندې خود اهل علم اتفاق ده چه غیر شادی شده بدکاری او زناو کی دا پی ثابت شی نو ده حد سل دوری ده سل کوڑی بوالی شی خو آیا یو کال ده پار بده شدل شی کنا پا ده تغریب العام کی ده اهل علم و اختلاف ده دری اقوال دی یو قول داده چه دا تغریب دا ده حدی او جز و شیطه ده دا تغریب العام یو کال جلا وطن کول او د خپل وطن نشرل دا واجب دی برابر خبره ده کړه بدکار کړي وي او کل زنانوي دا مذهب دی د شوافع او د حنابلو او دویم خو لاره چې دا تغریب د حد جز ده ول سړی په حق کې سړی به یو کال نشړل شي زنانه به نشړي دا مذهب دی د امام مالک رحمت الله علیه او دریم خو لاره چې دا تغریب دا د دې حد جزء او حصہ نه بلکې دا یو سیاسی امر دی تعزیرا قاضی دا سکول شي چې یو کال له شری دا مذهب د امام ابو حنیفه رحمت الله علیه دغه عمر رضی الله عنه یو کس یو کال لپاره شړل وغلاړو د رومیانو سره مرګ لري نو یې چې بیا به داسې نه کوم بیا به څوک شړل نه باب لا یشهد علی شهادت جور اذا اشهد باب د بیان د دې کې چې د ظلم په خبره دی گواہی نه کوي کله چې یو کس پرې باندې گواه کول شي یو کس له څوک راغل ولوي چې پرې فلانه خبره دی گواہ کوم ودل پته ولګي چې ظلم په خبره باندې ما گواہ کوي دا گواہی دی نه کوي ځکه نعمان ابن بشیر رضی الله عنه بشیر رضی الله عنه نبی اسلام لراغل ورلوي چې دې خپل ویله تاسیس ورکوم دا غلام ورکوم صحیبه ورکوم یا باغ ورکوم او تا پی گوا کوم نبی اسلام علیه طولو بچو لدی ورکری اغوی چه نا نبی کریم صلی اللہ علیه وسلم علیه دفع ظلم گواهی لکوم ما مگوا کوم و بهی قال حدثنا عبدان قال اخبرنا عبدالله قال اخبرنا ابو حیان التیمی عن شعبی عن النعمان بن بشیر رضی الله عنهما قال سألت امی ابی بعض الموهبت لی من ماله ثم بداله فوهبها لی فقالت لا أرضى حتى تشهد النبي صلى الله عليه وسلم فأخذ بيدي وأنا غلام فأتى بي النبي صلى الله عليه وسلم فقال إن أمه بنت رواحة لدمور عمرة بنت رواحة سألتني بعض الموهبة لهذا فقال ألك ولد سواه قال نعم قال فأراه قال لا تشهدني على جور وقال أبو حريز عن الشعبي لا أشهد على جور أحاديث كتاب الهبكي 2586-2587 نمبر باندې تیر شوی او وی قال حدثنا ادم قال حدثنا شعبه قال حدثنا ابو جمره قال سمعت زهد بن مضرب قال سمعت عمران بن حسين قال قال النبي صلى الله عليه وسلم خيركم قرني بهترین پتاسو کې خلق دي چې زما په زمانہ او پیړی کې دي ثم الذين يلونهم بیا خلق دې پسې دي بیا شور پسې دي تابعین او تبع تابعین قال عمران لا ادري ذكر النبي صلى الله عليه وسلم بعد قرنين او ثلاثه راوي ده حديث عمران رضي الله عنه ما لبث شيء لبث النبي عليه الصلاه والسلام وبيل يادي كي قدري قال النبي صلى الله عليه وسلم ده النبي عليه السلام ان بعدكم قوما يخونون ولا يؤتمنون الذين رسوا بداسي قوم راهي شاب خيانه غير خيانه لبكي ولا يؤتمنون فايمان باعتماد نشي كي امانه دار بنشي غنله ويشهدون ولا يستشهدون غیب گواہی کئی دی گواہی تلبتی نی کڑا شوے وینظرون یا وینظرون ولا یفون نظرون بمنی خو پورا کئی بینا ویظہر فیہم السمنو او اخکاراو سرگن بشی پائی کی غٹوالے غٹوالی مطلب داوے چلاغی کار بس صرف خوراک او سکا کی نور بے پہ حرام و حلالو باندی سپروانی پری بندر اکساری کی چلا حلال دی که حرام فذ ظلم گواہی دانا پکار و به قال حدثنا محمد بن كثير قال اخبرنا سفيان عن منصور عن ابراهيم عن عبيده عن عبد الله رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال خير الناس قرني بهترین خلق جماعه پیڑے ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم بیا ورپسی خلق بیا ورپسی ثم يجيء اقوام بابداس قوم راشي تسبق شهاده احدهم يمينه ويمينه شهادته چداغی گواہی بد قسم نروان دکیگی و قسم بد گواہی نروان دکیگی. قال ابراہیم وکانو یضربوننا علی الشہادت والعہد. ابراہیم بن خعیوی چی من بخبلو مشرانو سلفو. سلف داغی صحابو. من بے پا گواہیو وعدو باندواہیو. چی من بدا سیو چی نشہدو باللہ. یا علی عہد اللہ نو پدی خبر بانے بیوالو تکولو. الى الله دنم گواهی الى دنم وعدی من تتر کوئی تخبر کلام و خبرو کی باب ما قیل فی شهادتی زور باب دے پا بیان داغا نصوصو کی چیز دروغ دا گواهی پا مضمت و وعید کی راغ دی لقوله تعالی والذین لا يشهدون الزور دا عباد الرحمن اگر کسان دی چی دروغ گواهی نکی وکتمان الشهاد او دا گواهی پا طول بیان وقوله ولا تکتم الشهادہ الله رب العالمین وی گواہی مپٹوی ومن یکتمها فإنه آثم قلبه اسی دا گواہی پٹکا یقیناً گنہگار دے زور دے والله بما تعملون علیم الله پاس جتا سکم عملون کوئی پوہ دے تلو السنتکم بالشهادہ جتا سکم لجب اڑوی تاوی پا گواہی وانی رسول نساء آیات دے وین تلو او تعریزون اغدے کہ تلو معنا دے جتا سکم لجب اڑوی پا گواہی وبه قال حدثنا عبد الله بن منير سمع وهب بن جرير وعبد الملك بن ابراهيم قال حدثنا شعبة عن عبيد الله بن ابي بكر بن انس عن انس قال سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن الكبائر فقال الاشراك بالله وعقوق الوالدين وقتل النفس وشهادة الزور تابعه غندر وابو عامر وبهز وعبد الصمد عن شعبة كتاب الادب كي جل ثانی کی 5977 نمبر مانے دا حدیث تا سنت ارشوے اس مصنف رحمت اللہ علیہ بیا ذکر کئی وبه قال حدثنا مسدد قال حدثنا بشر بن مفضل قال حدثنا الجريري عن عبد الرحمن بن ابي بكر عن ابيه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم الا انبئكم باكبر الكبائر ثلاثا قالوا بلى يا رسول الله قال الاشراك بالله وعقوق الوالدين وجلس وكان متكئا فقال الا وقول الزور فما زال يكررها حتى قلنا ليته سكت نبی علیہ السلام بار بار وی خبردار ده دروغ ده گواہی نزان و ساتی ده خبر ای دومره بار بار کول چی رایو وی مای چی کاش نبی علیہ السلام چپ شی وقال اسماعیل ابن ابراہیم حدثنا الجریری حدثنا عبد الرحمن باب شهادت الاعمى و امره و نکاحه و انکاحه و مبایعته و قبوله فی التأذین و غیره و ما یعرف بالاسوات نام بخاری رحمت اللہ علیہ وی دا باب دے پا بیان دے گواہی دڑون کی دارنگی دڑون سری کارونا اگر کزان لنکا کئی یا بل سوک پا نکاور کئی یا چا سر لین دین سوداگری کئی وقبولی ہی فی التأذین وغیر ہی پا اذان وغیرہ کی ہم دے قبلو اللہ جائز دی وما یعرف بالاسوات و ہر غسیس چی پاوازون سر پیجندیشی پاگی کم دڑون گواہی معتبر دا جمهور اهل علم رايه او مذهب دا دي چې دړون شهادت معتبر دي او ټول اغه سيزونو کې چې چې په اوازونو سره هغه پیژندې شي. او علماء احناف وی چې شهادت د تحمل په وخت کې یو سړی لون دی نو شهادت بیا قبول او معتبر نه دی، او کنه د شهادت په وخت کې د تحمل په وخت کې دی بینا د پسترګو سلیدلی نو بیا که رستو د سترګې لاندې شي وین نو ادا د شهادت کولی شي پړوندوالی کې، او کچرته تحمل په وخت لړونوالی کې کړی نو شهادت بیا قبول نه دی. حاصل دا دی چې د جمهور په نیز باندې دړون گواهی معتبر د پټولو هغه سیزونو کې چې اواز سره پیژندې شي، او احناف وی چې دا شهادت معتبر نه دی. واجاز شهادته القاسم والحسن وابن سيرين والزهري وعطاء دړون دا شهادت او گواهی دا جایز ګڼل د قاسم حسن ابن سيرين زهري عطاء دا سلف. وقال شعبي يجوز شهادته اذا كان عاقلا. امام شعبي وی چې دړون گواهی دا جایز ده چې کله د عقل من وی. وقال الحكم رب شيء تجوز فيه. حكم ابن عتيبه بوي في پډيرو سيزونو کې درون شهادت قبول ده. وقال الزهري ارايت ابن عباس لو شهد على شهاده اكنت ترده. وخبر راك كي ابن عباس رضي الله عنهما گواهيك وتبدا گواهي رات کې ذکر عبد الله ابن عباس رضی اللہ عنہما په اخر کې پسترګو باندې نابینا شوه وډون شوه او ابن عباس چې ترته گواهیو کې تبه نه قبلې. امام زهری رحمت الله علیه دا خبره دلته لک جذباتي غونډه ده، ځکه په اصل کې خبره د اصول د افراد نه ده. دړون گواهی کې څوک نه قبلې نو هغه کې دائل دا ملحوظ نظر نه دي چې دا صحابي ده که غیر صحابي ده. امام زهری رحمۃ اللہ علیہ وی خبر را کہ شرط ابن عباس گواہیو کی نسبت ہے نقبلے تبے رات کے رسول ابن عباس رضی اللہ عنہ گواہی پتی اعتبار سر رات کے شغنا بینا او نو غدر وصف لکتنی دی وصف صحابیت لے نہیں کتنی بلکہ دن صورت ندا سے راغلی دی صحابہ اکرام په زمانه کې په خیر القرون کې یا صحابہ اکرام قاضیانو بعض خلکو گواهی نه قبول کړي نو هغه کې دی له نظر نشته چې دا صحابي دی نو ځکه ورله گواهی نه قبول کړي. وکانا ابن عباس يبعث رجلا اذا غابت الشمس افطر. ابن عباس رضی الله عنهما به یو کس لیږلو چې کله به نور غایب شو ورله به ویل شو نه بیا به روژه ماتوله دا گواهی خبره به منله. ويسأل عن الفجر او د سهار باره کې به تپوس کول چې سبا شوی دی که نه. فاذا قيل له طلع صلى ركعتين چې ورله به ویل شو لا وصال شو نو دوه رکعته به وکړل. وقال سليمان بن يسار استأذنت على عائشة فعرفت صوتي. عائشة رضي الله عنها لم يجازت قختم وغير ما أواس في جندره. قالت سليمان ويغير لويش سليماني ما ورلوي آو نويش ادخل فإنك مملوك ما بقي عليك شيء. فادنشا تغلامي مرأي تابا نك لغن تشيء وريال ودرهم باقي له لتغلامي سابيقي. داد عائشة رضي الله عنها مذهبه چه ده مملوک نه پرده نشتا، اغا نه پرده کول لازم و ضروری ندی، برابر خبره ده که خپل غلامی و که پرده. و اجاز سمره ابن جندب شهادت امرأت منتقبت. سمره ابن جندب رضی اللہ عنہ بوی چه یو زنانا چه نقابی چوله که برکا و پرده که ده عواز پی جندشی دلاغی گواهی جایز ده معتبر ده. و بهی قال حدثنا محمد بن عبيد بن ميمون قال حدثنا عيسى بن يونس عن هشام عن أبيه عن عائشة قالت سمع النبي صلى الله عليه وسلم رجلا يقرأ في المسجد. نبي الإسلام أريد لي وكثنا في جمعات كي قرآن لستو. فقال رحمه الله لقد أذكرني كذا آية أسقطتهن من سورة كذا وكذا. ويالله في رحمك يدخو فلاني فلاني آيات مال رايات كي ذا زمان هير شهود فلاني سورتنا. وزاد عباد بن عبد الله عن عائشة تهجد النبي صلى الله عليه وسلم في بيته فسمع صوت عباد يصلي في المسجد. نبي صلى الله عليه وسلم تهجد كل زمان بكوركي دا عباد رضي الله عنه عباد بن بشر عبادي وأريد فجماتكي. فقال يا عائشة أصوت عباد هذا؟ قلت نعم. قال اللهم ارحم عبادا. وما لويش يا عائشة هذا عباد صوته داغ أوازده وما لويش جيه داغ أوازده قرآن لولي بتهجدوكي. وګور عائشه رضی الله عنها د आवाज نه پیژندل او د نبی اسلام روان دي گواہی کړی چې هغه ده فقال اللهم ارحم عباد النبي الاسلام ورله دعا کړو الله رحمك فعباد ابن بشر وبه قال حدثنا مالك بن اسماعيل قال حدثنا عبد العزيز بن ابي سلمة قال اخبرني ابن شهاب عن سالم بن عبد الله عن عبد الله بن عمر قال قال النبي صلى الله عليه وسلم ان بلالا يؤذن بليل فكلوا واشربوا حتى يؤذن ابن ام مكتوم او قال حتى تسمعوا اذان ابن ام مكتوم وكان ابن ام مكتوم رجلا اعمى لا يؤذن حتى يقول له حتى يقول له الناس اصبحت نبي الرسول صلى الله عليه وسلم في حديث مخيم تشوي بلال رضي الله عنه د شپې اذان کوي تهجد لپاره تاسو خوراک کا کوي تر دې چې ابن ام مكتوم اذان وکي عبد الله ابن ام مكتوم رضي الله عنه دا ډون صحابي دی او د اذان نبی رسول الله جائز ګرځول د بعد سار اذان ال کول شو ورلبو ویل شو اصبحت اصبحت سار کړه دې ټیم داخل شو نو اذان به وکړو وبه قال حدثنا زياد بن يحيى قال حدثنا حاتم بن وردان قال حدثنا ايوب عن عبد الله بن ابي مليكة عن المسور بن مخرمة قال قدمت على النبي صلى الله قال قدمت علي النبي قدمت على النبي صلى الله عليه وسلم اقبية نبي عليه الصلاة والسلام لسه شغير اغلوي لا حديث مخيم ترشوي تاسولا 2599 نمبر فقال لي ابي مخرمة انطلق بنا اليه عسى ان يعطينا منها شيئا فقام ابي على الباب فتكلم فعرف النبي صلى الله عليه وسلم صوته نبي عليه السلام اواز بيجندلو تشواز ديو بيجند گواهين کول شي فخرج النبي صلى الله عليه وسلم ومعه قباء وهو يريه محاسنه او نبي عليه السلام داغي خوبي او محاسن زما دي طلار لخول مخي در لطيف شل چد په طبيعت کې خوې کې لګه سختي ولا مخرمه رضي الله عنه وهو يقول خبأت هذا لك خبأت هذا لك نبی صلی الله علیه و سلم له ګور دا مثال پټکړ و دا مثال ساتلی و دا چوغه اغله ورکړو دا خوشحال شوم دغه روایت کې ذکر شول دی رضی مخرمه نبی کریم علیه الصلاه والسلام مخرمه اوس خوشحال شو چې چوغه او جوړه ورلمیلا وشو باب شهادت النساء و قوله تعالی فئن لم یکونا رجلین فرجل و امراتان باب د بیان د شهادت او گواهی د زنانو کې زنانو گواهی معتبر د حدودنا الیاوه وحدود كده زنانو گواهین نه معتبر په اتفاق سره ځین علاوه معتبر ده قران کریم فإن لم يكونا رجلين فرجل وامراتان فشرط دو سړی نیوی نو بیا یو سړی او دو زنانا گواهی د زنانو نیملا او به قال حدثنا ابن ابي مريم قال اخبرنا محمد بن جعفر اخبرني زيد عن عياض بن عبد الله عن ابي سعيد رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم أليس شهادة المرأة مثل نصف شهادة الرجل قلنا بلى قال فذلك من نقصان عقلها الحديث مختص لترشبه باب شهادة الإماء والعبيد باب دي فبيان دليكي كي دي وينزو أو دي غلامانو قواهي غلامو دي وينزو فقواهي كي دي أهل علمو دي فقهاء واختلاف دي جمهور علماء وي أئمة الثلاثة إمام مالك إمام شافعي إمام أبو حنيفة رحمهم الله شلوين جو ده غلام قواهي معتبر ندا دا مردود دا ذكذا شهادت وي قسم ولايت ته أو غلام أهل ده ولايتنا نه او ابن حزم ظاهری رحمت الله علیه چې مطلقا نبی دیو د غلام گواهی معتبر ده تر دې پوری کله خپل سید او مالک د پاره گواهی کوي او شک او شبهه پکې نیو دغه گواهی معتبر ده دا ابن حزم رحمت الله علیه مذهب ده او دا مذهب ده امام بخاری ذکر په ترجمه الباب قائم کو چې شهادت الاماء والعبید او امام احمد ابن حنبل رحمت الله علیه وی چه دخپل سید او مالک نه الاوه غلام کبل چاله گواهی کوي نو معتبر ده خو سید نه نه معتبر ده که پاغی که شبه ده چه اصنه ده خیال ساتلی و غلطی کدی این مسئله که راجح خول لاله چه ده غلام او ده وینز گواهی معتبر ده مطلقا ده عموم ادله و ده وجنه قران کریم نصوص په حدیثو کې راغلي چې عادل وی دا غواهی قبلوي نو عادل غلام دی او که آزاد دی گواہی به قبلیږي. ابن حزم رحمت الله علیه په المحلا کې د دې تفصیل کړي درغه دلایل راجم کړی دي. او علامه ابن قیم رحمت الله علیه په الطرق الحکمیه فی السیاسه الشرعیه فقی کې یو مستقل فصل او عنوان قائم کړی چې الحكم بشهاده العبید والامه فی کل ما تقبل فيه شهاده الحر والحره چې غلامان وو د وینځو دای گواہی به قبول شي په هغه سيزونو کې چې پاغي کې د آزاد او د آزاد زنانه گواہی قبول ده. گواہی کې فرق نشته د آزاد او د غلام. کمزه چې د غلام د آزاد گواہی قبلي کې نو تل به د غلام قبلي. کمزه چې آزاد او اصلي زنانه گواہی قبلي کې نو به نه به قبليږي. علامه ابن قیم رحمت الله علیه بیا جمهور په ادله باندې رد کړل له بهترین تفصیل او وضاحت کړه. دا مذهب د امام بخاری د شهادت الامام والعبید دا جائز ده. وقال انس رضی الله عنه شهادت العبد جائزه اذا كان عدلا. انس رضی الله عنه چې کله غلام عادل وي نو گواهی جائز ده واعتبر ده. واجازه شريح قاضی دا جائز ګرځول چې د صحابه وخت قاضی وو. وزراره بن اوفا وقال ابن سيرين شهادته جائزه الا العبد لسيده. ابن سیرین رحمت الله علیه وی گواہی جائز ده خود خپل مالک او سید په حق کلا لکه څنګه چې مذهب د امام احمد ده. واجازه الحسن و ابراهیم فی الشیء التافه. حسن بصری ابراهیم نخعی وی چې معمولی غون ته شی پاغه کې گواہی معتبر ده. وقال شریح کلکم بنو عبید و امام. شریح خالی رحمه الله بوی چې تاسو ټول غلامان او د وینځو زامن یی دا شکول د الله بندگان یي زنانه د الله وینځي دي راغي اولاد یي څنګه چې تاسو دا قبول زنه دا غيوم قبول ده. او به قال حدثنا ابو عاصم عن ابن جريج عن ابن ابي مليكه عن عقبه بن الحارث حا وحدثنا عدي بن عبد الله قال حدثنا يحيى بن سعيد عن ابن جريج عن ابن ابي مليكه قال حدثني عقبه بن الحارث وسمعته منه انه تزوج ام يحيى بنت ابي اهاب قال فجاءت أمة سوداء يووين زراغلي وطور رنگوالا فقالت قد أرضعتكما فذكرت ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم فأعرض عني قال فتنحيت فذكرت ذلك له فقال وكيف وقد زعمت أن قد أرضعتكما فأهاه عنها. نبي الإسلام الذي وينزي قواهي قبول الكلوة أخذ الله يوشي الذي زنان سر نكامكوا څنګه به تاسو د دې سره نکاح کې ستاسو نکاح کې پاتې کیږي اعلان کې د دې باره کې ویل شوی دا چې راستار رضای خور د دې وینځ تاسو لپاره پیدا کړی. دا حدیث په کتاب العلم کې 80 نمبر باندې تیر شوی او په دې کتاب الشهادات کې مخکې تاسو له 2340 نمبر باندې تیر شو. باب شهادت المرضعه لمرضعي شهادت او گواهی دا قبول ده. روایت ذکر شو به مصنف رحمت الله علیه ذکر کوي او دې مسلې وضاحت په کتاب النکاح کې تاسو لته شو چې اواز یو زنانه گواهی وي چې ما د فلانی له پای ور کړی دی فلانی له کله جنای له دا گواهی قبول وي کنه وضاحت یې تلم کړو. وله قال حدثنا معاصم عن عمر بن سعيد عن ابن ابي مليكه عن عقبه بن الحارث قال تزوجت امراه فجاءت امراه فقالت اني ارضعتكما فاتيت فذكرت للنبي صلى الله عليه وسلم فقال كيف وقد قيل دعها عن كلام اسبريد او نحوه يا ذي فشان الفاظ استعمال كديو. حديث الافك اذا تاسل مفصل او مطول او وضاحت او تفصيل سرا كتاب المغازي كي جلد ثاني كي تير شوه او فاغل يكي من مصنف رحمة الله عليه مستقل ترجمة الباب قائم كده وچه باب حديث الافك 4141 نمبر باني. باب تعليل النساء بعضهن بعضا. اباب ده بيان ده ليكي چه زنانة بازي ده بازي تعليل او تذكيهو كي زنان سيدي جائز دي لكبريري رضي الله عنها دارنگي زينب رضي الله عنها دوارو ده عائشه رضي الله عنها تعريف او تعليل کرو وحديث الافق كي براشي ندليل بارا مسلس رحمة الله عليه دا اوږد حدیث چې مخکې ذکر کړو دوباره بیا ذکر کړي صرف د دې لپاره چې بریری رضی الله عنها او زینب رضی الله عنها دوالو د عائشه رضی الله عنها تعدیل او تعریف کړو. باقی د حدیث معنا او وضاحت مخکشو الفاظ واوري. وبه قال حدثنا ابو الربيع سليمان بن داود وافهمني بعضه احمد قال حدثنا فليح بن سليمان عن ابن شهاب عن ابن شهاب الزهري عن عروه بن الزبير وسعيد بن المسيب وعلقمة بن وقاص الليثي وعبيد الله بن عبد الله بن عتبة عن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم حين قال لها أهل الإفك ما قالوا فبرأها الله منه. قال الزهري وكلهم حدثني طائفة من حديثها وبعضهم أوعى من بعض وأثبت له اقتصاصا وبيانوا لك ورلخ متبر وقد وعيت كل واحد منهم الحديث الذي حدثني عن عائشة وبعض حديثهم يصدق بعضا. زعموا أن عائشة رضي الله عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أراد أن يخرج سفرا أقرع بين أزواجه فأيتهن خرج سهمها خرج بها معه فأقرع بيننا في غزاة غزاها فخرج سهمي فخرجت معه بعدما أنزل الحجاب فأنا أحمل في هودج وأنزل فيه فسرنا حتى إذا فرغ رسول الله صلى الله عليه وسلم من غزوته تلك وقفل ودنونا من المدينة أذن ليلة بالرحيل فقمت حين أذنوا بالرحيل فمشيت حتى جاوزت الجيش فلما قضيت شأني أقبلت إلى الرحل فلمست صدري فإذا عقد لي من جذع أظفار قد انقطع فرجعت فالتمست عقلي فحبسني ابتغاؤه فأقبل الذين يرحلونني فاحتملوا هودجي فرحلوه على بعيري الذي كنت أركب وهم يحسبون أني فيه وكان النساء إذ ذاك خفافا لم يثقلن ولم يغشهن اللحم وإنما يأكلن العلقة من الطعام فلم يستنكر القوم حين رفعوه ثقل الهودج فاحتملوه وكنت جارية حديثة السن فبعثوا الجمل وساروا فوجدت عقدي بعدما استمر الجيش فجئت منزلهم وليس فيه أحد فأممت منزلي الذي كنت فيه فظننت أنهم سيفقدوني فيرجعون إلي فبين أنا جالسة غلبتني عيناي فنمت وكان صفوان بن المعتل السلمي ثم الذكواني من وراء الجيش فأصبح عند منزلي فرأى ثوال إنسان نائم فأتاني وكان يراني قبل الحجاب فاستيقظت باسترجاعه حين أناخ راحلته فوطئ يدها فركبتها فانطلق يقود بي الراحلة حتى أتينا الجيش بعدما نزلوا معرسين في نحر الظهيرة فهلك من هلك وكان الذي تولى الإفك عبد الله بن أبي بن سلول فقدمنا المدينة فاشتكيت بها شهرا والناس يفيضون من قول أصحاب الإفك ويريبني في وجعي أني لا أرى من النبي صلى الله عليه وسلم اللطف الذي كنت أرى منه حين أمرض إنما يدخل فيسلم ثم يقول كيف أتيكم لا أشعر بشيء من ذلك حتى نقهت فخرجت أنا وأم مصطح قبل المنافع متبرزنا لا نخرج إلا ليلا إلى ليل وذلك قبل أن تتخذ الكنف قريبا من بيوتنا وأمرنا أمر العرب الأول يا وأمرنا أمر العرب الأول في البرية أو في التنزه فأقبلت أنا وأم مصطح بنت أبي رهم نمشي فعثرت في مرطها فقالت تعس مصطح فقلت لها بئس ما قلت أتسبين رجلا شهد بدرا فقالت يا هنتاه ألم تسمعي ما قالوا فأخبرتني بقول أهل الإفك فازددت مرضا على مرضي فلما رجعت إلى بيتي دخل علي رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال كيف فيكم فقلت إذن لي آت أبويا قالت وأنا حينئذ أريد أن أستيقن الخبر من قبلهما فأذن لي رسول الله صلى الله عليه وسلم فأتيت أبوي فقلت لأمي ما يتحدث به الناس فقالت يا بني تهوني على نفسك الشأن فوالله لقلما كانت امرأة قد وضيئة عند رجل يحبها ولها ضرائر إلا أكثرن عليها فقلت سبحان الله ولقد تحدث الناس بهذا قال فبت تلك الليلة حتى أصبحت لا يرقأ لي دمع ولا أفتحل بنوم ثم أصبحت فدعا رسول الله صلى الله عليه وسلم علي بن أبي طالب وأسامة بن زيد حين استلبث الوحي يستشيرهما في فراق أهله فأما أسامة فأشار عليه بالذي يعلم في نفسه من الود لهم قال أسامة أهلك يا رسول الله ولا نعلم والله إلا خيرا وأما علي بن أبي طالب فقال يا رسول الله لن يضيق الله عليك والنساء سواها كثير وسل الجارية تصدقك فدعا رسول الله صلى الله عليه وسلم بريرة فقال يا بريرة هل رأيت فيها شيئا يريبك فقالت بريرة لا والذي بعثك بالحق إن رأيت فيها أمرا أغمسه عليها أكثر من أنها جارية حديثة السن تنام عن العجين فتأتي الداجن فتأكله فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم من يومه فاستعذر من عبد الله بن أبي بن سلول فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم من يعذرني من رجل بلغني أذاه في أهلي فوالله ما علمت على أهلي إلا خيرا وقد ذكروا رجلا ما علمت عليه إلا خيرا وما كان يدخل على أهلي إلا معي فقام سعد فقال يا رسول الله أنا والله أعذرك من إن كان من الأوس ضربنا عنقه وإن كان من إخواننا من الخزرج أمرتنا ففعلنا فيه أمرك فقام سعد بن عبادة وهو سيد الخزرج وكان قبل ذلك رجلا صالحا وكان احتملته الحمية فقال كذبت لعمر الله لا تقتله ولا تقدر على ذلك فقام أسيد بن الحضير فقال كذبت لعمر الله لنقتلنه فإنك منافق تجادل عن المنافقين فثار الحيان الأوس والخزرج حتى هموا رسول الله صلى الله عليه وسلم على المنبر فنزل فخفضهم حتى سكتوا وسكت فقالت وبكيت يومي لا يرقأ لي دمع ولا أكتحل بنوم فأصبح عندي أبواي وقد بكيت ليلتي ويومي حتى أظن أن البكاء فالق كبدي قالت فبيناهما جالسان عندي وأنا أبكي إذا استأذنت امرأة من الأنصار فأذنت لها فجلست تبكي معي فبينا نحن كذلك إذ دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم فجلس ولم يجلس عندي من يوم قيل لي ما قيل قبلها وقد مكث شهرا لا يوحى إليه في شأني شيء قالت فتشهد ثم قال يا عائشة فإنه قد بلغني عنك كذا وكذا فإن كنت بريئة فسيبرئك الله وإن كنت ألممت بذنب فاستغفر الله وتوبي إليه فإن العبد إذا اعترف بذنب ثم تاب الله عليه فلما قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم مقالته قلس دمعي حتى ما أحس منه قطرة وقلت لأبي أجب عني رسول الله صلى الله عليه وسلم قال والله ما أدري ما أقول لرسول الله صلى الله عليه وسلم فقلت لأمي أجيبي عني رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما قال قالت والله ما أدري ما أقول لرسول الله صلى الله عليه وسلم فقلت وأنا جارية حديثة السن لا أقرأ كثيرا من القرآن فقلت إني والله لقد علمت أنكم سمعتم ما يتحدث به الناس ووقر في أنفسكم وصدقتم به ولئن قلت لكم إني بريئة والله يعلم أني إني لبريئة والله يعلم أني لبريئة لا تصدقوني بذلك ولئن اعترفت لكم بأمر والله يعلم أني بريئة لا تصدقني والله ما أجد لي ولكم مثلا إلا أبا يوسف إذ قال فصبر جميل والله المستعان على ما تصفون ثم تحولت على فراشي وأنا أرجو أن يبرئني الله ولكن والله ما ظننت أن ينزل في شأني وحي ولأنا أحقر في نفسي من أن يتكلم بالقرآن في أمري ولكني كنت أرجو أن يرى رسول الله صلى الله عليه وسلم في النوم رؤيا تبرئني فوالله ما رام مجلسه ولا خرج أحد من أهل البيت حتى أنزل عليه الوحي فأخذه ما كان يأخذه من البرحاء حتى إنه لا يتحدر منه مثل الجمان من العرق في يوم شات فلما سرع الرسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يضحك فكان أول كلمة تكلم بها أن قال لي يا عائشة احمد الله فقد برأك الله فقالت لي امي قومي الى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلت لا والله لا اقوم اليه ولا احمد الا الله فانزل الله عز وجل ان الذين جاءوا بالإفك عصبة منكم الايات فلما انزل الله هذا في براءتي قال ابو بكر الصديق وكان ينفق على مصطح ابن أثاثة لقرابته منه والله لا انفق على مصطح شيئا ابدا بعدما قال لعائشة فأنزل الله ولا يأت لأولو الفضل منكم والسعة أن يؤتوا إلى قوله غفور رحيم فقال أبو بكر بلى والله إني لأحب أن يغفر الله لي فرجع إلى مصطح الذي كان يجري عليه وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم سأل زينب بنت جحش عن أمري فقال يا زينب ما علمت ما رأيت فقالت يا رسول الله أحمي سمعي وبصري والله ما علمت عليها إلا خيرا قالت وهي التي تساميني فعصمها الله بالورع وبه قال حدثنا أبو الربيع قال حدثنا فليح عن هشام بن عروة عن عروة بن الزبير عن عائشة وعبد الله بن الزبير مثله قال وحدثنا فليح عن ربيعة بن أبي عبد الرحمن ويحيى بن سعيد عن القاسم بن محمد بن أبي بكر مثله مصنف رحمة الله عليه حديث الإفك دي لكار ذكركم زنانه د یو بل تعدیل کین د صحیحی معتبر د تعدیلی لکه بریری او زینب رضی الله تعالی عنهما چې د ام المؤمنین عائشه رضی الله عنها تعریف او تعدیل کړو باب اذا ذکر رجل رجلا کفاه یو کس د یو سړي تذکیه او تعدیل په نام کافی دی مختبر لدا مسله ذکر شو باب تعدیل کم یجوز کښ په ګم نمبر باب کې اغه دغه موږ ذکر کړل چې امام احمد او امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ رائے دادا چې یو کس تعدیل کافی دی وقال ابو جمیلہ وجدت منبوذن ابو جمیلہ وی چې دنمو سنن السلوی او بعضی وی نوم دغه میسرو میسر ابن يعقوب وای ما یو غرزول شو ما شوم مونده یو ما شوم چې غرزول او لقیتو لما را پورته کړو مونته مې فلما رااني عمر قال ارګل چې مال عمر رضی الله عنه کتل نور علي ویډیو عسل غویر ابوسن اسنه د دې وډوکي غونته غار د دې غارګینه اسنه چې دا وډوکي غونته غار او غارګې د بلا مصايب سبب جوړ شي دا عسل غویر ابوسن دا د عرب یو محاوره ده غویر په اصل کې تصغیر د غار او اب اوس دا جمع د بؤسن شدت او مصیبت لویل شي دی ابو جمیله چې دا غلام راپورته کو دا ماشوم چې چا غرزول عمر رضی الله عنه له راوستو چې دا ماشوم میمونده عمر رضی الله عنه په دا خیال کو چې دغه نو اساس چل ول جوړ کړل او ماشوم راوسته دی لپاره چې د بیت المال ندله وظیفه جاری شي او په دې ماشوم باندې د بیت المال نه خرچه کیږي عمر رضی الله عنه ورلوې عسل غویر ابوسن لفظي معنا یې دا ده اسنه دې وړوکی غار نه بلا مصايب جوړ شي دا مول نه بلا مصايب او مصیبتونو سبب جوړ نشي دا یو مثل مشهور چې عربو په هغه وخت کې استعمالولو چې یو شی ظاهر هغې کې سلامتیاوي خو د هغې په باطن کې هلاکت او تباهي وي وایي په اصل کښې دا متل داسې جوړ شوی چې څه کسان یو غار له وردننه شي وو نو دا غار پرې راپرېوتو په هغې کښې مړه شول یا په هغه غار کښې دشمنان ناست وو نو په هغې کښې دی یې ووجل نو د دې نه وروسته دا بیا متل مشهور شو چې څوک یو کار ظاهرا د خیرګړې په نیت کوي خو په هغې کښې ورله شري نو عمر رضی الله عنه ورله وي د خیر نه راله شر جوړ نه شي تا خو جوړ دا ماشوم دی له راوسته چې د بیت المال صدقه ورله مونږ خرچه پرې شروع کړو او که دا کار مو وکړو نو ټول خلک به دا سبق کړي او راضي به ماشومان به راولي خپل ماشوم به وایي به پردی میمونته چې بیت المال تنخواه ورکوي کأنه یتهمنی وایي ته به وایي چې عمر رضی الله عنه په ما باندې تهمت لګولو ځینې خپل ماشوم دی دی او اسې د دې نه پردی او لقیب جوړ کړی دی چې زه پرې د بیت المال خرچه وکړم قال عریفي نو زما د قبیلې یو ملک او مشر ورلووي انه رجل صالح چې دا ابو جمیله غورې نیک سړی دی وګوره یو سړی د تعدیل کو یو کس صرف وای چې دا صحیح سړی دی. قال كذلك عمر رضي الله عنه داخله هنيك سره دي نبي او چې اذهب علينا نفقته اما شوم بوزتي پرورش کوا د نفقه په مون باندې د بيت المال نبي ادا کو. وبه قال حدثنا محمد بن سلام قال حدثنا عبد الوهاب قال حدثنا خالد بن الحذاء عن عبد الرحمن بن ابي بكر عن ابيه قال اثنى رجل على رجل عند النبي صلى الله عليه وسلم فقال ويلك قطعت عنق صاحبك قطعت عنق صاحبك مرارا. ثم قال من كان منكم مادحا اخاه لا محاله فليقل سوق قد يقول رور مدحكي خامها تعديل او تعديلكي او دغه تزكيهكي مداسي دي وي احسب فلانا يا احسب فلانا والله حسيبه فلاني زما دا يا لو غمان دي خسره دي باقي حساب بور سر الله كي ولا وزكي على الله احد احسبه كذا وكذا ان كان يعلم ذلك منه قد لطي خسره دي مزايو قصاسي ويلشي. دا روایت جلد ثانی کی کتاب الادب کی تاسو له ذکر شو 6061 نمبر باندې 6162 نمبر باندې. نو یو سره کې گواہی کوي د امام احمد او د امام بخاری رحمت الله علیه رایا دا چې یو دا تعدیل او تزکیه معتبر ده. هذا والله تعالی اعلم وصلی الله وسلم علی نبینا محمد وعلى اله وصحبه اجمعین.